Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się godzina 18. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. W tej chwili o tej porze w niedzielę na naszych drogach spokojnie, nawet na Zakopiance nie ma dużego ruchu. Jedynie przed Białym Dunajcem troszkę więcej samochodów. No i zwolnić musimy na trasie wlotowej do Białki Tatrzańskiej. Przypomnę, że nie mamy też utrudnień już na węźle, na trasie między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Psiepole, gdzie 3 samochody się zderzyły i przez dłuższy czas lewy pas w kierunku Warszawy był zablokowany, jest już odblokowany. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki. Już mija 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, pierwszy dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania była trudnym przeciwnikiem, ale nasi piłkarze ręczni tym razem nie dali sobie odebrać medalu. 20 lat po zakończeniu wojny papież Franciszek pojedzie do Sarajewa. Belgowie przyznają, praca dziś jest tak intensywna, że o wypalenie zawodowe nie trudno. O złoto walczą teraz Francuzi z Katarem. Francja prowadzi 14-11, ale dla nas najważniejsza informacja jest taka, że brązowy medal wywalczyli Polacy. Emocje były ogromne, bo mecz z Hiszpanami był bardzo wyrównany. Ostatecznie nasi piłkarze ręcznie wygrali 29-28. Najwięcej, bo 8 goli dla Polski zdobył Michał Szyba, który został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Jego rzut w ostatniej akcji drugiej połowy doprowadził do dogrywki. Dostałem piłkę i rzuciłem. No, nie zastanawiałem się, no, nie będę mówił, że coś było założone. Po prostu no, nie ma czasu na myślenie wtedy. Bo to się trenuje całe życie dla takich chwil, dla takich bramek. Powiem szczerze, że o dziwo, chyba zachowaliśmy zimne głowy do samego końca. I co jest piękne, dla mnie to nie dziera. Dopiero może jak wejdziemy na to podium, bo dla nas to jest chyba cenniejsze od złota. Po tym, co się wydarzyło przedwczoraj, to jest cenniejsze od złota. Mariusz Jurkiewicz mówił tuż po spotkaniu, że to zwycięstwo zostało opłacone ogromnym wysiłkiem. Jeszcze serce pompuje krew, ale do nóg chyba nie dochodzi, bo już po prostu nie czuję. Ogromny wysiłek, ale też ogromna nagroda dla nas, bo brąz to jest spełnienie naszych marzeń. Nie mogliśmy grać w finale, ale dzisiaj podnieśliśmy się, zagraliśmy fenomenalny początek meczu, później z każdym momentem ubywało nam sił i traciliśmy tą precyzję, gdzie ani nie graliśmy naszego najlepszego handballu, ani też nie było już takich ładnych akcji i takich precyzyjnych goli jak w pierwszej części spotkania. Natomiast umieliśmy, mimo że nam nie szło, doprowadzić do dogrywki, a sama dogrywka, to już nie wiem, jak wytrzymaliśmy to tempo w kolejnych 10 minut. Udało się i to jest 4 medal Mistrzostw Świata polskich piłkarzy ręcznych. W 2007 roku biało-czerwoni wywalczyli srebro, a w 1982 i w 2009 brąz. Papież Franciszek w czerwcu odwiedzi Sarajewo, a zrobi to w 20. rocznicę zakończenia krwawej wojny. Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień Życia i Franciszek powtórzył apel o ochronę życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy otwieramy się na życie i służymy życiu, doświadczamy rewolucyjnej mocy miłości i czułości, dając początek nowemu humanizmowi, humanizmowi solidarności i życia. W głównym rozważaniu na temat Ewangelii jako słowa życia Franciszek podkreślił, że nie uciska ona ludzi. Przeciwnie, niesie wyzwolenie tym, którzy są niewolnikami licznych złych duchów tego świata. Próżności, przywiązania do pieniędzy, pychy, zmysłowości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jedni ferie kończą, ale inni zaczynają, więc może warto posłuchać zachwytów z Zakopanego, bo dziś w końcu także tam zza chmur wyszło słońce i w kotle gąsienicowym narciarzy było mnóstwo. Genialne widoki, w górach leży śnieg ładnie, bardzo polecam. Cieplutko, bezwiecznie, wszystko jest okej. Okay. Zimowo, wszystko fajnie. Trzeba było coś odstać w kolejce do kolejki? Nie, bo ja samego rana wjechałem, o godzinie 8.40 akurat zjechałem. Jest pięknie, jest biało. Jak się jeździ? Warunki są niezłe. Teraz spadł wczoraj śnieg, więc jest fajnie. Pierwsza

To miło, że Państwo są z nami. W drugiej odsłonie siesty Marcin Kiedryński. No miło, że Państwo w ogóle są, bo dzisiaj siesta o tak nietypowej porze, że pewnie tylko pojedynczy zabłąkani przypadkowi siestowicze na nią natrafili. A tymczasem dzień to dla nas tak ważny, bo na dzisiaj właśnie po 2 miesiącach stopniowego objawiania wszystkich kolejnych artystów naszego trójkowego siesta festiwalu obiecałem ujawnić to ostatnie nazwisko. No i nie wypada się z obietnicy nie wywiązać. A zatem niebawem wszystko będzie już jasne. Te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no maldiga falla que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste. Yo no te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de panel, bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer. No te engañes. Quiero a otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pío, yo no me llevo entre esas paredes de José Purta. Penas y alegría que te doy me diste y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, y porque tu beso compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de panel, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Powiedziałem, że za chwilę wszystko będzie jasne, ale to nie znaczy, że od razu ta chwila w sieście niech trwa. Jeśli jest piękna, a proszę przyznać, że ta kopla Miguela Povedy była rzeczywiście powabna. Chciałem tak mniej więcej skoncentrować Państwa uwagę w okolicach Półwyspu Iberyjskiego i skoro już jest Miguel, to jeszcze zostańmy w świecie kopli, w świecie zbliżonym do flamenco. Dawno nie było u nas Clary Montes. Granada había una rosa más bonita que ninguna. La blancura de la fuente envidiaba su hermosura. De noche cuando la Alhambra iba vistiendo

señora Mercure. E nos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, foi de vós que tristeza que trago, foi de vós que recebi. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza que trago, foi de vós que recebi. Cyganusz Dołuro. No ja mam nadzieję, że państwo nie skupili się zanadto na skądinąd fantastycznych wykonawcach, a zgodnie z moją radą raczej zwrócił uwagę na pieśń, która odkąd pamięć moja sięga i w sumie odkąd powstała, bo co ciekawe, jej twórczyni Amalia Rodriguez nie śpiewała jej nigdy. Natomiast ta pieśń jest od niepamiętnych czasów flagową pieśnią naszej ukochanej od dekady siestowej artystki, która, nawiasem mówiąc, w tych dniach nagrywa nową płytę. A zatem z największą radością chciałem państwu powiedzieć, że to ona właśnie wystąpi ostatniego dnia w Filharmonii 26 kwietnia na naszym 5. Siesta Festiwalu. Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto à procura no mar. Jak to było dawno? Druga siestowa płyta. Rok 2006 i Mariza już z nami. Ułóżmy sobie, dzisiaj jest tak wyjątkowa okazja i dowiadujemy się wspólnie, że ona będzie gościem Siesta Festiwalu. Ułóżmy sobie taki tryptyk z Marizą w sieście. Druga płyta, pamiętają Państwo, ta oliwkowa, a chwilę potem, jak to bywa, już czwarta. I na czwartej płycie Mariza pojawiła się w towarzystwie kolegi, który, nawiasem mówiąc, już dawno był gościem Siesta Festiwalu. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade para levar ao mar. E o mar à minha terra, para levar ao mar, e o mar à minha terra. Minha terra é aquele que é pequenino, é Cabo Verde, aquele que é de meio. Mal passa um menino, é filho de oceano, é filho de seu, terra de minha mãe, terra de minha credil. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo. Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao Tejo. Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para vou levar mar, para mar, levar a minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Thank you. jean das cristalina, deixa-me dar um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para vou levar-me a amar, levar a linha terra para levar ao mar e o mar à minha terra. Papo leva mar, pa mar, leva minha terra, para levar ao mar. Marisa i Tito Paris. Tito, który był gościem na naszym, proszę przypomnieć, drugim chyba z Fiesta festiwalu. Marisa, ostatniego dnia festiwalu piątego. To będzie 26 wieczór kwietnia w Filharmonii na Łowiance. Marisy nie było w tych okolicach dawno. Wiem to dobrze, bo kiedy była tam ostatnio, to miałem honor być z nią na scenie i był to luty, tak jak teraz, roku 2011, a zatem 4 lata mijają. Cieszę się, że będzie ta nowa płyta, wiem to od Yamiego, co może oznaczać, że Yami pojawi się także na scenie, więc tak jakby mało było radości z samej Marisy. To fani Yamiego też będą mieli, zwłaszcza fanki, trochę frajdy. No a my dzisiaj ułożyliśmy sobie triptyk z Marisą z naszych siestowych płyt, a zatem pora sięgnąć po ostatnią, tę jubileuszową, ubiegłoroczną siestę X z duetami, gdzie nasza przyjaciółka pojawia się jakżeby inaczej z koleżanką, która także była gościem Siesta Festiwalu. No meu deserto de água não havia luz para te olhar. Tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam meu caminho. Verdades brancas como a manhã que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino. Verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando ya te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades as que guiam meu caminho. Verdades brancas como a manhã que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é es verdad que sin ti yo me muero de pena. Yo morro de pena. Marisa, głos piątego Siesta Festiwalu, i Bójka, głos Siesta Festiwalu, o ile pamiętam, trzeciego. Jak to się wszystko splata, jak to się łączy, jeśli państwo latali portugalskimi liniami lotniczymi niedawno, rok, dwa lata temu, to jestem przekonany, że znali państwo tę piosenkę, którą Marisa śpiewała z Tito, nawet nie z Tito, z Tito to już co innego, śpiewała przed chwilą, śpiewała z Paulo Floreszem oczywiście, Brasos Abertos, o otwartych ramionach, z jakimi Portugalia witała wszystkich swoich gości, a jednocześnie zależało na podkreśleniu, jak te linie lotnicze łączą Portugalię z ich dawnymi koloniami, czyli z Angolą, stąd właśnie Paulo Floresz, i z Brazylią, i wtedy Roberta Sá, też nasza siestowa koleżanka, wzięła udział w tym nagraniu w trio. No a Paulo Floresz otworzy tegoroczny Siesta Festival z muzyką ze swojej nowej płyty 24 kwietnia. Sacode a poeira do chão. Cambuta atrás a que vita, que acorda o nosso salão. Tem que taba, ainda mais Mariazinha hoje não trabalha. Tem bonitas beçanganas, mas hoje a Maria é Madalena. Que pena, que pena. A avó Cancan já está na cozinha, mamá quase se adivinha. Tem cheiro a café pro meu pai beber. Me diga, mamá, mamá, como vai? Meu filho vai, como está? Me diga, mamá, como vai, mamá? Meu filho vai, como está? Numa corde. Se até a vela na mochima não pode, ai, não trabalha. Mata o bicho num canjão já, que o pior tá te a chamar. Mata o bicho num canjão já, que o pior tá te a chamar. Sacode a poeira do chão. Cambuta atrás a que vida, que acorda o nosso salão. Tem que tapar, ainda mais Mariazinha hoje não trabalha. Tem bonitas beçanganas, mas hoje a Maria é Madalena. Que pena, que pena. Avô Cancan já está na cozinha, mamá quase se adivinha. Tem cheiro a café pro meu pai beber. Me diga, mamá, mamá, como vai? Meu filho vai, como está? Me diga, mamá, como vai, mamá? Meu filho vai, como está? Numa corde. Se até a vela na mochima não pode, não trabalha. Mata o bicho num canjão já, que o pior tá te a chamar. Mata o bicho num canjão já, que o pior tá te a chamar. No proszę, pierwszy wieczór lutego i już wszystko wiadomo. Tak wcześniej nie bywało. Zazwyczaj w okolicach połowy lutego ogłaszaliśmy program naszego trójkowego Siesta Festiwalu. No a teraz tak naprawdę na Paulo Floresza zostały jeszcze jakieś pojedyncze bilety. Będzie miło tam Państwa zobaczyć. Natomiast z powodów logistycznych nie jesteśmy w stanie zorganizować jego drugiego koncertu, ale ponieważ Państwo ku mojej wielkiej radości, trochę też zdumieniu, ale głównie radości, entuzjastycznie zareagowali na obecność Neuzy w sobotę, to zorganizujemy jej drugi koncert, żeby wszyscy fani muzyki kaboverdyjskiej mogli posłuchać jakoś po południu. O tym będę jeszcze w najbliższych siestach informował. I Paulo Flores, i Neuza, i Helder Moutinho na nocach Fado, i Charlotte Dipanda będą na siesta festiwalu po raz pierwszy w Polsce. To jest dosyć niebywałe, no ale cóż, takie sobie założyliśmy ambitne zadanie, żeby Państwa też poznawać z ludźmi, których nie mieliście jeszcze okazji spotkać. Neuza także dzisiaj w Sieście. Cheba Joaquim Banga e eu nasci violino. John de Nhangu na violão. Totone Pipino nasce cavaquinho. Oi. Quem que foi Cheba José de Guira nasce violão. César Tete nasce viol. Onde ele tem um catalamas. Quem que foi Cheba Joaquim Banga e eu nasci violino. John de Nhangu na violão. Totone que pino nasce cavaquinho. Oi. Quem que concheba José de Guira nasce violão. César Tete nasce viola. O que ele tem cantar mais. A mim se lembra no mar oficial. Taba de semana. No beija taba de sessão. A área natal é tá correndo azul. Lembra no mar oficial, tava de semana. Nho beija tava de sessão. Aurea Natália tá corre mazuca. Depois de baixo que ele serenata até madrugada. Nho Anton Gigi tá cataversado. Oi, que ele tem catavermas. Oi. Depois de baixo que ele serenata até madrugada. Nho Anton Gigi tá cataversado. O que ele tem que ter mais. A mim se lembra no mar oficial. Tava de semana. Nho beija tava de sessão. Aurea Natália tá correndo azul. Oi. A mim se lembra no mar oficial. Tava de semana. Nho beija tava de sessão. Aurea Natália tá correndo azul. Beija tapa de sessão. Aurea Natália tá correndo azul. Oi. A linda lembra no mar oficial. Tapa de semana. Nho beija tapa de sessão. Aurea Natália tá correndo mazuca. Depois de baixo que ele serenata até madrugada. Nho Anton Gigi tá cantando essa. O que ele tem cantando mais. Depois de baixo que ele serenata até madrugada. Nho Anton Gigi tá cataversa. O que ele tem catavermas. A mim se lembra no mar oficial. Tava de semana. Nho beija tava de sessão. Aurea Natália tá correndo azul. Oi. A mim se lembra año mare oficial, estaba ya se mona. Yo veo ya estaba ya se san. Ariana taña que corre mazuca. A mí saliendo año mare oficial, estaba ya se mona. Yo veo ya estaba ya se san. Ariana taña que corre mazuca. Saliendo año mare oficial, estaba ya se mona. Neuza w tym roku na Siesta Festiwalu broni muzycznego honoru Cabo Verde. A wcześniej przypomnimy, był to i Tito Paris, i Lura, i Nancy Vieira, a także no, o kaboverdyjskich korzeniach Mayra Andrade i cudowna Sara Tavares. Mayra, nawiasem mówiąc, będzie z nami na rozbiegu do Siesta Festiwalu, na krótkiej trasie Siesty w drodze w marcu. Ale jeszcze o tym sobie porozmawiamy. Na razie podsumujmy, że wszystko wiadomo, co na dużej scenie. Zaczyna Paulo Flores, potem Neuza z dwoma koncertami najprawdopodobniej, tak jak kiedyś dwa razy grał Żro i jak dwa razy grała Mayra Andrade. Natomiast bardzo, przede wszystkim w jakiej sprawie się dzisiaj w ogóle spotykamy w Sieście, w takiej, że w niedzielę Mariza. Natomiast około filharmoniczne koncerty, to jest też cała tradycja naszego trójkowego festiwalu gdańskiego, siestowego, mianowicie te noce fado, moim zdaniem absolutnie bezcenne i wszystkim tym, którzy tęsknią za Lizboną, a także tym, którzy nigdy w niej nie byli i nie mają wyobrażenia, jak fado brzmi naprawdę z bliska, bez tego całego sztafażu mikrofonów, wzmacniaczy, nie wiadomo czego. Tym, którzy chcą napić się wieczorem wina i zjeść dobre portugalskie przysmaki i to fado mieć dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dla nich wszystkich w tym roku trzeci z wielkich braci Motinho, Helder. Venho de tempo onde o tempo não havia, quando o azul do céu não nos queimava e a noite antes de ser noite era dia e a tarde antes de ser nunca tardava. Venho de tempo onde toda a solidão não se sabia, meu amor, não se sabia. Era mais clara a cor agreste da paixão e a desventura não havia, não havia. Tenho poema que não quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar para me perder de uma só vez na primavera. Rasguei o medo de viver, rasguei a sorte, provei o fel das minhas mágoas e fracassos, pedi à vida para viver até à morte, pedi à morte para matar os meus cansaços. Não inventei de uma só vez esta distância. Não entendi de uma só vez o entendimento. A nossa vida é muito mais que a nossa infância. A nossa morte é muito mais que o sofrimento. Tenho poema que te quero revelar. si ara brava lo aixeia que em dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar para me perder de uma só vez na primavera. Tenho um poema que te quero dar. Se era brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar para me perder de uma só vez na primavera. Elder Moutinho w piątek i w sobotę na nocach Fado, no a cóż, w niedzielę sama bogini Fado na głównej scenie. Mariza 26 kwietnia na Siesta Festiwalu. Dzisiaj już zrobiliśmy sobie tryptek z Marizą, ale oczywiście za tydzień w Sieście ona pojawi się ponownie. Natomiast teraz sięgnijmy do tej cudownej postaci, która zakończy tegoroczny festiwal po, jak jestem przekonany, wstrząsającym koncercie Marizy. To już będzie ten moment oddechu, kiedy spokojnie pójdziemy sobie pląsać, no, wybrani, którzy się tam znajdą i którzy się na to zdecydują, żeby spotkać się być może z drinkami w rękach i, jak powiadam, popląsać trochę przy muzyce afrykańskiej już tradycyjnie w klubie Parlament. Nasza przyjaciółka z Kamerunu, Charlotte Dipanda, także po raz pierwszy w Polsce. No i gdyby nie ten Helder Lizbończyk z Oeiras, to byśmy mieli ściśle afrykański festiwal. Mariza wszak z Mozambiku, Neuza z Cabo Verde, Charlotte z Kamerunu, a Paulo Flores z Angoli. A Charlotte dzisiaj w Sieście. Munya babo somba neni nowa Ule mamu makomba otivu Nindolo nye sene kanabia Nana beni moti tina mubula bula wamo Neni telo longo ne munyange Nama baise just a little place in your heart Nino lonyo sene kanabia Ningele wajita andola Wete mbamba sandolo na ibe nyunga tolambo Tia kana niwe noi tuko tolambo Wete mbamba sandolo na ibe Just a little place in your heart Nindolonya sene kanabia Ningere wajita andolama Wete mbamba sandolo na ibe nyunga tolambo Tia kane niwe noi tu kwa tolambo Wete mbamba sandolo na ibe nyunga tolambo Tia kane niwe noi Wete mama sandolo na ibe nyunga tolambo Tia kane niwe noi te mama sandolo na i benio un gatto lampo ti accane ni winno Charlotte Dipanda, tradycyjna już nasza noc tropikalna z wnętrza Afryki w klubie Parlament po koncercie Marizy 26 kwietnia. To kwiecień, ale oczywiście zaczynamy już wcześniej w marcu trasą Siesta w drodze, Mairi Andrade. Proszę się rozglądać, będziemy na pewno gdzieś w Państwa pobliżu. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, czekam w Sieście jak zawsze za tydzień. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.centrum.edukacjimedialnej.pl.